ve Can on the track man. Bana kalırsa bana kal, zaman alırsa arama. Çakıl taşları canavar, gece gündüz bir arada. Kum tepeleri yanılar, soğumaz bu sigaralar. Aklım başımda aynı bir aralar, o da çıktı zıvanadan. Canlansam gözümde birden, şart olsun yerimde durmam. Can dostum dediğimde sahte, bir baktım elim kolum kan. Aç gözlüğüm herhalde anne, kahretsin ya sen de doymam. Normal değilim ben herhalde, ya da onlar fazla normal. Bağıra çağıra, yaralarını sar. Yanarak, daha da yanarak, aynalara sor şu haline bir bak. İncinmişsin. Bağıra çağıra, yaralarını sar. Yanarak, daha da yanarak, aynalara sor şu haline bir bak. İncinmişsin, incinmişsin. Sen de gidersin, git, sevinenler utansın. Suç bende mi dersin, ne de olsa kurarsın. Yanağından inersin, şu gözümle düşersen. Şarabından içersin, sandığın kadar güzelsen. Suratım bu, tavrım net, sen gibi gülemem hissederek. Neden hep bende hep, seneler sert geçerek. Öğretti kaybetmek ne demek, affetmek ne demek. Şu halimi reddederek, anlamak dimdik ve de tek. Bağıra çağıra, yaralarını sar. Yanarak, daha da yanarak, aynalara sor şu haline bir bak. İncinmişsin, incinmişsin. Bağıra çağıra, yaralarını sar. Yanarak, daha da yanarak, aynalara sor şu.